bonica és la ciutat. Que feliços són els nens. Quanta, quanta felicitat. Bravo, bravo, Ajuntament. Potser ara que només ensenyem les imatges que volem que veieu. No penseu en el Pla de Ponent. Fem els d'esquadra i tots són per a Déu. Una colla de mentiders que no els importa si neva o plou. Periodistes, assassins de sou. Estafes als polítics, ja n'hi ha prou. Que va de l'acció. Més ampli per al poble. Que manipulació. Desinformació per als pobres. Els vostres programes culturals deixen molt a desitjar. Les vostres veus infernals. Ja és hora de fer callar. I jo tot això ho sé, perquè els hi lliuro batalla. I tu no entens res mentre mires la pantalla. Que va televisió, més ampli per al poble. Que manipulació, desinformació per als pobres. Els nostres programes culturals deixen molt a desitjar. Les nostres veus infernals. Ja és hora de fer callar. Més obvi per al poble. Que manipulació. Desinformació per als pobres. Els vostres programes culturals deixen molt a desitjar. Les vostres veus infernals. Ja és hora de fer callar.